आयुर्वेद के ग्रंथों में सफ़ेद कोढ़ की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मुलेशन मिलते हैं। उनमें से यह बाहरी रूप से प्रयोग किए जाने वाला एक कारगर और सरल फार्मुलेशन है, जिसके बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भली भांति जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में अक्सर इस फार्मुलेशन का प्रयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मुलेशन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि मुख्यतया इस फार्मुलेशन में प्रयोग किए जाने वाले घटकों के स्थानीय नाम पर आधारित होते हैं। देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक कई तरह के और घटक इस फार्मुलेशन में मिलाते हैं और इस फार्मुलेशन को और अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश करते हैं। इस फार्मुलेशन के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, आग की जड़, आंवला सार, गंधक, हरताल, कुटकी, हल्दी, यह सब बराबर लेकर कूट पीस के गोमूत्र में लेप करें तो सफ़ेद कुष्ठ का नाश होए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मुलेशन के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मुलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस फार्मुलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने कहा कि इस फार्मुलेशन में आग की जड़ का प्रयोग बताया गया है, पर आग की जड़ का ऐसे ही प्रयोग करने से यह फार्मुलेशन प्रभावी नहीं होता है। उन्होंने 15 से अधिक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनके पंचांग से आग के पौधों को सिंचित करने से आग की जड़ में विशेष रूप से औषधि गुणों की वृद्धि हो जाती है। फिर आग की जड़ को एकत्र करके जब इस फार्मुलेशन में प्रयोग किया जाता है तब इस फार्मुलेशन की गुणवत्ता बढ़ जाती है और उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। बंगाल के पारंपरिक चिकित्सकों ने भी इसी प्रकार की जानकारी दी। उन्होंने 20 से अधिक प्रकार के ऐसे वाइल्ड राइस के बारे में बताया जिनके पंचांग का सत्व इस फार्मुलेशन में प्रयोग की जाने वाली हल्दी के पौधों के लिए जब इसका इन सत्वों का प्रयोग किया जाता है तो हल्दी में विशेष रूप से औषधि गुणों में वृद्धि हो जाती है। हल्दी विशेष रूप से औषधि गुणों से परिपूर्ण हो जाती है और जब इस हल्दी का प्रयोग इस फार्मुलेशन में किया जाता है तो फार्मुलेशन का प्रभाव सही मायने में बढ़ जाता है और यह बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है। इसी तरह कर्नाटक के पारंपरिक चिकित्सकों ने बताया कि कुटकी का प्रयोग इस फार्मुलेशन में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में किया जाता है। कुटकी को औषधि गुणों से परिपूर्ण करने के बाद ही कुटकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। कुटकी को औषधि गुणों से परिपूर्ण करने के लिए उन्होंने 30 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस पर आधारित सत्वों की जानकारी दी जिनका प्रयोग करने से कुटकी विशेष गुणों से परिपूर्ण हो जाती है और जब इस कुटकी का प्रयोग इस फार्मुलेशन में किया जाता है तो यह फार्मुलेशन किसी वरदान से कम नहीं होता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 50 से भी अधिक प्रकार के रेड राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मुलेशन में घटक के रूप में किया जा सकता है इस फार्मुलेशन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए। इसी तरह झारखंड के पारंपरिक चिकित्सकों ने 30 प्रकार के रेड राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मुलेशन में किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 2000 से अधिक ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मुलेशन की जानकारी दी जिनका प्रयोग आंतरिक रूप से इस फार्मुलेशन के साथ करने से इस फार्मुलेशन का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है और प्रभावित व्यक्तियों को इस परेशान कर देने वाली बीमारी से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक